फिर जब खुशखबरी देने वाला पहुंच गया तो उसने यूसुफ की कमीज उनके मुंह पर डाल दी और फौरन उनकी बिनाई वापस आ गई। उन्होंने अपने बेटों से कहा, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि अल्लाह के बारे में जितना मैं जानता हूं तुम नहीं जानते।